दुनिया मैं तेरे प्यार में डट गया राम नाम जब लोग रटते तेरा नाम मैं रट गया चांद के ऊपर जाली दुनिया चांद के ऊपर जाली दुनिया मैं तेरे प्यार में डट गई राम नाम जब लोग रटे थे तेरा नाम मैं रट गई हो रट गई चांद के ऊपर करिए कर्म में राम नजर ते हट गई हो राम नाम जब लोग रटे थे तेरा नाम मैं रट गई हो रट गई चांद के ऊपर जाली दुनिया चाहे कर भी कट जा राम नाम जब लो